Konkretne uderzenie, znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 maja, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Tomasz Komenda, który przesiedział w więzieniu kilkanaście lat za zbrodnię, której nie popełnił, zapowiada walkę o duże odszkodowanie i zadośćuczynienie. 10 zarzutów dla byłego komendanta głównego policji Zbigniewa M. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczy, dlaczego Janina Ochojska nie została wpuszczona do Sejmu. I o tym także w tym serwisie Trójki. Osoby, które mnie wrobiły, będą nosić piętno do końca swojego życia. Nie spocznę, dopóki nie doprowadzę do tego, żeby usiadły na ławie oskarżonych. Tak mówił dziś Tomasz Komenda. Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat, skazany za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Po latach prokuratorzy doszli do wniosku, że jest niewinny. Potwierdził to już także Sąd Najwyższy. Obrońca Komendy zapowiedział, że będzie domagał się od państwa odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdy moralne. W sumie 10 milionów. Tomasz Komenda na konferencji prasowej mówił przede wszystkim o wielkiej uldze, którą teraz czuje. Po prostu tona z pleców mi spadła. Zdjąłem w końcu ten plecak, który nosiłem 18 lat. Jak dodał, chce walczyć o odszkodowanie oraz ukaranie tych, przez których trafił do więzienia. Nie spocznę, dopóki nie zrobię tego, żeby te osoby, żeby usiadły na ławie oskarżonych, chociaż żeby przez chwilę poczuli to, co ja czułem przez 18 lat. Obrońca Tomasza Komendy mówił, że suma zadośćuczynienia i odszkodowania powinna wynosić ponad 10 milionów złotych. Państwo musi ponieść konsekwencje tego, że na 18 lat wsadziło do więzienia niewinnego człowieka i zniszczyło mu całą młodość. Tomasz Komenda chce teraz przede wszystkim odpocząć. Potrzebuję teraz dla siebie czasu, żeby stanąć bardzo mocno na nogach i maszeruję jako osoba niewinna teraz. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Były komendant główny policji Zbigniew M. usłyszał łącznie 10 zarzutów. Obejmują one okres od stycznia do lutego 2016 roku, gdy podejrzany sprawował funkcję komendanta. Taką informację przekazała wieczorem prokuratura. Ona także dwóch byłych dyrektorów delegatur CBA w Poznaniu i Łodzi zostało zatrzymanych rano przez gdańskich agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratura Krajowa informowała, że chodzi m.in. o ujawnienie informacji z prowadzonych postępowań karnych. Zbigniew M., rezygnując ze stanowiska komendanta zaledwie po 2 miesiącach od powołania, tłumaczył, że byli pracownicy Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przygotowywali wobec niego prowokacje. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski tłumaczy, dlaczego Janina Ochojska nie została wpuszczona do Sejmu. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej chciała spotkać się z protestującymi osobami niepełnosprawnymi i ich rodzicami. Wyraźnie przyszła, żeby panie utrzymywać w przekonaniu, że ich protest jest potrzebny, żeby ten protest trwał, żeby protest trwał, wprost mówiła, protest trwał do zgromadzenia parlamentarnego NATO, żeby pokazać światu, że Polska nie zajmuje się niepełnosprawnymi. Nie zgadzam się z tym. Jeśli pani Ochojska przyjdzie następnym razem i będzie chciała mediować, prosić albo z jakimiś propozycjami, to ja chętnie sam wprowadzę panią Ochojską i pójdę z nią do niepełnosprawnych. Dziś Janina Ochojska rozmawiała przed Sejmem z protestującymi osobami niepełnosprawnymi. Wiele osób odlicza już dni do wakacji, więc warto przypomnieć, że od lipca w życie wchodzi ustawa, która wprowadza nowe zasady na rynku turystycznym. Dostosowuje polskie przepisy do unijnych, a także do nowych ofert, na przykład tych internetowych. Klienci mają być lepiej chronieni przed oszustami czy naciągaczami. Zmiany są konieczne, bo zmieniają się czasy, inaczej rezerwujemy i spędzamy wakacje, mówi rzeczniczka Polskiej Izby Turystyki Ewa Kubaczyk. To już nie jest stacjonarne biuro podróży, ale przede wszystkim dostęp do internetu spowodowało, że samodzielnie szukamy usług, które nam odpowiadają. Do tej pory turyści nie mieli w takiej sytuacji żadnej ochrony. Ustawa to zmienia, wyjaśnia prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Sprzedaż za pośrednictwem internetu biletu lotniczego, a zaraz potem przekierowanie do zakupu usługi hotelarskiej czy innej usługi turystycznej. Klient jest chroniony. Chodzi o to, żeby bezpiecznie czuli się nie tylko klienci biur podróży. Inną ważną regulacją jest wydłużenie terminu zgłaszania roszczeń z 2 do 3 lat, a na złożenie reklamacji turyści będą mieć więcej niż 30 dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A ten temat kończy serwis Trójki. Kolejne informacje o 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno będzie i w nocy, i jutro w ciągu dnia. W całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Nad ranem na termometrach od 9 do 14 stopni, a w ciągu dnia najcieplej w okolicach Szczecina, tam 21, w Warszawie, Wrocławiu, Augustowie 18, w Krakowie 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wnużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:05. Dobry wieczór Państwu. Pierwszy list do audycji dotarł o 21:33 i dzięki temu listowi wiem, że w mieszkaniu Krzyśka we Wrocławiu sprzęt stereo jest gotowy do odtwarzania muzyki. Zatem nie przedłużajmy powitań, nie rozpocznijmy audycję rozrywkową Trzy wymiary gitary. Dziś na początek Cherry Wine. Lights gonna shine. Pour some more cherry wine. It's alright. 'Cause everybody's fine with a good time. It's alright. 'Cause everybody's fine with a good time. Now I don't ever wanna find myself another full moon mama. Now with no one else, got a 5-alarm snake trauma. Gotta unwind like a Mississippi country mile rolling through my mind. Got me spinning round and round. Keeps me grinning, Lord, way downtown. We're already going now, we're almost there. Keep the good times flowing now, Lord. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. is fine with a good time. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, 'cause everybody's fine with a good time. Oh yeah, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, everybody's fine with a good time. Oh yeah. Nie ukrywam, że bardzo lubię, kiedy na gitarze gra i śpiewa Erik Sardinas, a mam do jego muzyki jeszcze większą słabość po spotkaniu z nim w Katowicach, bowiem okazało się, że jest to człowiek niezwykle bezpośredni i otwarty, bardzo otwarty. Zaproponowałem mu nawet wtedy podczas festiwalu Rawa Blues, by zagrał koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Powiedział, nie ma problemu, jak tylko będę w Europie. No ale od tego momentu w Europie nie był. No i czas chyba wrócić do takich rozmów, by Erik pojawił się kiedyś na naszej scenie tutaj w programie trzecim na Myśliwieckiej 357. Dziś wieczorem są z Państwem Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Dołączyli do nas także pan Mariusz, pani Ewelina, no i pan Krzysztof, mam nadzieję, że pozostał. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. Skoro było Cherry Wine, to teraz Blackstone Cherry. Yeah! To był zespół Blackstone Cherry. Zapis tego, co prezentujemy dziś w programie Trzy wymiary gitary, znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. O to zadba jak zwykle Piotr Kordaszewski. Pan Maciej także zameldował swoją obecność i dodał jeszcze, że od wielu lat jest ciągle z moją, jak pisze pan Maciej, trójką. Kłaniam. To dopisek pana Macieja. My też pana witamy serdecznie na pokładzie w naszym towarzystwie gitarowym. Wczoraj moim gościem była Natalia Sikora, która, jak państwo wiedzą, wydała nową płytę. A ta płyta poświęcona jest twórczości zespołu Breakout i jest hołdem dla Miry Kubasińskiej. W pewnym momencie rozmowy zapytałem Natalię o to, w jaki sposób z zespołem wspaniałych zresztą muzyków przygotowywali pomysł na tę płytę, by jak najlepiej oddać klimat tych utworów sprzed lat, które śpiewała fenomenalnie Mira Kubasińska. Natalia odpowiedziała, że zarówno spotkanie muzyczne, jak i spotkanie ludzkie było na tyle owocne, że nie trzeba było niczego wymyślać. Wszystko się udało i na potwierdzenie tych słów jest na płycie kilka takich utworów. Jak to państwu brzmi, bo mnie się podoba bardzo. Natalia Sikora z nowej płyty Tribute to Mira Kubasińska. Ale wczoraj podczas tej rozmowy padła jeszcze jedna ważna informacja i gdyby ktoś z Państwa nie słyszał, to powtórzę. Natalia zapowiada swoją nową autorską płytę, przygotowywaną przez kilka lat na jesień tego roku i też pewnie będziemy się cieszyć tymi dźwiękami. A teraz natomiast utwór i płyta. Utwór, który gdybym miał tyle pieniędzy, żeby wykupić do niego całkowite prawa, to zrobiłbym to natychmiast, żeby był stemplem audycji Trzy Wymiary Gitary. Taki prosty, ale jakże piękny tytuł, Guitar, to był Prince. Przy okazji tego Prince'a podzielę się z Państwem tym, o czym myślałem przez ostatnią chwilę. Mianowicie kiedyś w bardzo zadymionym pokoju redakcyjnym, uzasadniam wypowiedź zadymionym, bo to jeszcze było w latach 80. i wtedy paliło się wszędzie. Siedziałem ze świętej pamięci Grzegorzem Miecugowem i trochę kręciłem nosem na twórczość Prince'a, a Grzesie tak spojrzał i powiedział, za kilka lat polubisz. No i miał rację. Wczoraj zajrzałem do twórczości Jeffa Becka i ku mojemu zaskoczeniu to wywołało entuzjazm bardzo wielu słuchaczy, bo zaprezentowaliśmy ten sztandarowy utwór, który jest zatytułowany People Get Ready, a wraz z nim przywołaliśmy wspomnienia fenomenalnego wideoklipu do tego utworu. Poza tym ze zdumieniem się zorientowałem, że bardzo wiele osób myśli, że to jest utwór, który wymyślił Rod Stewart. Co nie jest prawdą, wymyślił go Jeff Beck i w związku z tym dzisiaj, jako że kocham gitarę Jeffa Becka i mam bardzo wiele jego płyt, wziąłem jedną z płyt na nasze dzisiejsze spotkanie, a zatem zajrzyjmy do sklepu gitarowego Jeffa Becka. Ktoś kiedyś powiedział i chyba miał rację, że najlepiej, kiedy pojawia się trio. I tak było w tym wypadku, w roli głównej oczywiście Jeff Beck i jego sklep gitarowy, a oprócz niego Terry Bozzio i Tony Hymas. Teraz kilka słów chciałbym poświęcić panu Grzegorzowi ze Szczawna Zdroju, który dzisiaj wyraźnie opowiedział się po stronie trzech wymiarów gitary. Proszę posłuchać listę. Dzisiaj u mnie w studenckim mieszkaniu strefa kibica, Real gra z Juventusem. Ja mimo presji kolegów i koleżanek pluskam się w falach trzech wymiarów gitary. Grzegorz ze Szczaw na zdrowiu. Panie Grzegorzu, to też nie, tego też nie wymyśliłem ja. To też zostało wymyślone w Trójce kilkanaście lat temu. Jeszcze w programie Zapraszamy do Trójki wymyśliliśmy, by rozwiać takie dylematy. Padło takie hasło, co innego widzisz, co innego słyszysz i to się da zrobić, proszę mi wierzyć, szczególnie kiedy śpiewa Shemaika Copeland. Worse than

płytę zatytułowana Don't Look Back, ale kiedy tak spoglądam wstecz, to nie żeby Państwo znali tę płytę na pamięć, ale dość często po nią sięgam, bo po prostu bardzo ją lubię. Teraz dwie nowe płyty w programie trzecim i w programie Trzy wymiary gitary. Jedna z nich należy do kobiety, druga do mężczyzny. Zaczniemy od kobiety i to jest nowa płyta Didi Bridgewater. Change just by waving my hand. Oh, I can change anything from old to new, oh baby. All the things I wanna do the most, I'm unable to do. I'm important on all these things that I'm trying to do here today. Cause boy, you see, I just can't get next to you. Got the horns breaking down. I'm trying any way I can. I got the horn players and the singers, and we all trying to get next to you. Ooh, ooh, what's a girl supposed to do? I'm trying. Let me get to you, baby. Let me in. Let me get to you, baby. I wanna get next to you, baby. Oh, yes, I do. Yes, I do. Didi Bridgewater, nowa płyta zatytułowana Memphis, Yes, I'm Ready. Ciekaw jestem, czy tę płytę ma już Dariusz Osiak, bo wiem, że bardzo lubi tę artystkę. Kiedyś, kiedy wracaliśmy samolotem z Kairu do Warszawy, opowiadał mi z takim namaszczeniem o płytach i utworach, które lubi najbardziej. A jeśli Państwo lubią muzykę i śpiew Didi Bridgewater, informuję, że będzie doskonała okazja, by ją spotkać tego lata w lipcu w Gdyni podczas kolejnej edycji festiwalu Ladies Jazz Festival. Wystąpi Didi Bridgewater. O innych artystkach opowiem Państwu jeszcze innym razem, być może w przyszłym tygodniu w programie Do Południa. No a teraz miała być jeszcze jedna nowa płyta i to miała być płyta, która należy do mężczyzny. I tak jest rzeczywiście, John Clifton. Well, I found myself a brand new way to walk. No, I found myself a brand new way to walk. I'm pointed in the right direction, I ain't never, never gonna stop. Well, I'm walking real tall and I got my head up high. I got a lot of style and I found me a steady stride. You can't stop me 'cause I'm leaving everyone behind. I won't be slipping or tripping or stumbling around. You know I finally got my feet planted back on the ground. I won't be running around the circles while I'm flat on my face. I'm running me a brand new race. Gdyby ktoś z Państwa zamierzał odwiedzić Johna Cliftona w domu w najbliższych dniach, to może go spotkać rozczarowanie, dlatego że Johna pewnie nie będzie, dlatego że po niezwykłym sukcesie płyty, którą otworzyliśmy, zatytułowanej Nightlife, John Clifton wybiera się w 6-tygodniową trasę koncertową po Ameryce, no i po zapukaniu do niego otrzymamy odpowiedź, nikt nie jest doma. To podróżujemy po Stanach, tym razem Cadillaciem. Let's go. Oh, the city, we got to go. the blue. All you get is bad, bad news. But I'm rolling, rolling to your side. Tak się podróżuje starym, dobrym Cadillaciem z końcówki lat 50. I tak się podróżowało dziś w programie Trzy Wymiary Gitary, za który dziękuję Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. No i jeszcze taka sprawa, że skrzynka ciągle pozostaje otwarta. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na korespondencję, proszę bardzo. Jeszcze jeden utwór nam został. Zapis tego, co prezentowaliśmy, bo pojawiają się pytania na stronach internetowych programu trzeciego. Zapraszam Państwa do lektury, a za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Przyjemnego wieczoru. Going round in circles, tell me, will this ever end?